Όλοι με πίκρανε ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η μεσογραφιά. Κι εσύ την πήρε σοβαρά. Κι εσύ την πήρε σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά, αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Πάμε μαζί ψηλά να θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.